NOS-journaal. De politie en de Fiat zijn in Heeswijk-Dinteren een huis binnengevallen. Volgens Omroep Brabant gaat het om de woning van Jumbo-topman Frits van Eert. Ook in Drenthe worden huizen doorzocht. In een onderzoek naar witwaspraktijken 9 mensen zijn aangehouden. Sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M hebben consumenten niet goed voorgelicht over de duurzaamheid van hun producten, zegt de autoriteit Consument en Markt. Volgens de ACM bieden beide bedrijven producten aan met algemene termen als eco-design en conscious, maar geven ze daarbij geen verdere uitleg, terwijl dat wel zou moeten. De politie heeft vannacht 6 mensen aangehouden in het Limburgse Ospel. Bij de inval is een hoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen. Volgens de politie gaat het om een cocaïnewasserij. In zo'n wasserij wordt de cocaïne teruggehaald uit producten waarin de drugs verstopt zat. En ook vanochtend staat er bij Schiphol weer een lange rij. Hoeveel mensen hun vlucht gaan missen is nog niet duidelijk. Gisteren was er ook chaos op de luchthaven. Dat kwam door een tekort aan beveiligers die de bagagecheck moesten doen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet echt druk op de weg. Ik heb maar 2 files te melden. Om te beginnen op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Want bij de Leidse Rijntunnel is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met 2 afgesloten rijstroken en 10 minuten aan vertraging. Verder nog altijd vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want vanmorgen vroeg stond een vrachtwagen in brand bij afrit Elspeet. Door de bergingswerkzaamheden moet het verkeer nog altijd over de vluchtstrook. Hou rekening met ongeveer een kwartier vertraging. Of kies ervoor om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen zijn de ogen gericht op Ursula von der Leyen. De voorzitter van de Europese Commissie geeft daar in Straatsburg haar State of the Union. Haar belangrijkste toespraak tot het parlement, analoog aan die van de Amerikaanse president. En dat belooft deze keer een stevige toespraak te worden, nu er weer oorlog woedt op het Europese continent en de Unie verzeild is geraakt in een enorme energiecrisis. Naar verwachting zal ze op dat terrein stevige maatregelen aankondigen. En vermoedelijk ook op het gebied van de Europese defensie, want de schappen raken leeg. En verschillende landen die geven de wapens aan Oekraïne nu. En ook de munitie. En dat laatste, de kogels dus, is ook in ons land een groot punt van zorg. Want die kogels raken op. En we kunnen ze zelf niet meer maken. Intussen claimt Kiev inmiddels 6000 vierkante kilometer te hebben veroverd op de Russen. En was er vannacht nog een andere militaire confrontatie tussen Azerbeidzjan, bondgenoot van Poetin, en Armenië. Waarbij aan Armeense zijde 49 doden zouden zijn gevallen. Bart Groothuis is Europarlementariër namens de VVD. Hij maakt zich grote zorgen over de militaire slagkracht van Europa, maar ook over Russische pogingen om onze alternatieve gasaanvoer te saboteren. Meneer Groothuis, goedemorgen. Goedemorgen uit Straatsburg, meneer Kokkelman. Eerst eventjes naar dat gewapende treffen tussen Azerbeidzjan en Armenië. Wat is dit nu weer? Nou, ik denk dat het een inschatting is van de Azeri's dat het Russische leger verzwakt is. Dat blijkt wel uit de heroveringen waar u op doelde net zojuist in Oekraïne. Ik denk daarnaast dat ze veel zelfvertrouwen hebben, omdat ze 30% meer gas leveren aan de Europese Unie. En ik denk dat Erdogan ook zijn zegeningen heeft gegeven. En je ziet dan op dat soort momenten, dan kan de vrede plotseling heel fragiel zijn en vallen ze opnieuw aan. En dat is heel erg ernstig. Ik denk dat we echt topdiplomatie die kant op moeten sturen om te zorgen dat dit stopt. Ja, dreigt er dan een tweede oorlog in dat deel van de wereld? Nou ja, ik merk wel dat de peace in our time gevoel, wat ik altijd heb gehad toen ik opgroeide, dat langzaam verdwijnt. Er is steeds minder sprake van zelfsprekende vrede. Ik denk als je kijkt naar de totstandkoming van de oorlog in Oekraïne, de Washington Post had een goede reconstructie daarover. Ja. Dan zie je dat Poetins calculatie volgens de inlichtingendienst is geweest. 1. Merkel was weg, geen Europees leiderschap. 2. Kabul was een chaos, dus de Amerikanen werden gezien als zwak. En 3. Wij zijn gewoon militair, hebben het boel niet op orde. Dus ja. Hij heeft niks te vrezen. En dat heeft bijgedragen tot de inval in Oekraïne. En het soortgelijk iets zie je nu in Azerbeidzjan. En ik vind dat we moeten werken aan leiderschap en we moeten werken aan militair strategisch vermogen. Ja, maar u had het net al over gas ook uit die landen, die 2 nieuwe landen. Wat betekent dat voor ons als daar nu ook weer een oorlog gaat ontstaan? Het wordt steeds problematischer. En dus we moeten een paar dingen doen. Het eerste is wat we moeten doen is Rusland isoleren. Het tweede wat we moeten doen is onze verslaving van gas en olie, daar moeten we van afraken. Vooral van die uit Rusland. En we moeten onze defensie versterken. En we moeten iets doen aan het inflatiespook, wat u opdoelde in uw inleiding. De energieprijs die reist de pan uit. En dat is, we moeten de winter doorkomen. We moeten alles doen wat nodig is. We moeten praten. Vanuit de welkom bij Sven op 1. Wat verwacht u eigenlijk dat Ursula von der Leyen morgen gaat zeggen in haar State of the Union? Ja, ik hoop dat ze iets gaat zeggen over Europese defensie natuurlijk. Daar zit mijn hart vol van en loopt de tong van over. Maar het is ook zo, natuurlijk de inflatiespook en de energiecrisis. Dat zijn de belangrijkste dingen. Kijk, we gaan morgen naar een hele bijzondere State of the Union luisteren. Het is haar laatste kans om in haar zittingsperiode te komen met wetgeving. Als Brussel nog met wetten wil komen, en met wetten bijvoorbeeld om de energieprijzen te containen, of bijvoorbeeld om iets te doen in de sfeer van cybersecurity of defensie of wat dan ook, dan moet het voor december op onze bureaus liggen. En dat moet ze dus vandaag of morgen aankondigen. Ja. En dat gaat nogal, dat gaat heel stevig. Dat wordt dus een historische speech als het aan u ligt. Ja, ik denk dat het de laatste kans is van haar om met wetgeving te komen. Het is ook de laatste kans van haar om echt te laten zien waar ze voor aan de lat staat. Ja. En in de crisis waar we nu zitten, om de onrust te beteugelen, zal ze met fors pakketten moeten komen. Kijk, dat gaat niet zoals in Nederland. Hè. Het is een dame die heeft een dozijn mensen om zich heen verzameld. En die zijn al maandenlang bezig om in Brussel alle directoraten-generaal te bevragen op data, feiten, gegevens, cijfers. En maakt haar eigen analyse wat nodig is voor Europa. En vervolgens komt zij met een plan. En daarmee verrast zij zelfs menig eurocommissaris en hoge ambtenaar die er niks van weet. Zij zet echt de lijnen uit voor het komende jaar. En dat betekent sinds geopolitiek in de huiskamer is gekomen, meer dan ooit iets voor een normale man. En vroeger was dat misschien meer ver van je bedshow, maar ik zou echt morgen kijken naar die State of the Union speech. Dat gaat iedereen aan. Ja, dus eigenlijk zegt u dat ze die hele toespraak en de inhoud daarvan in haar eigen eentje, op haar eigen houtje bepaalt. Ja, ze heeft denk ik 14 briljante mensen om zich heen. En ze heeft goede ambtenarij, maar ze is inderdaad in vergaande eigenstandige autonomie in het bepalen van die speech. Maar zij tast natuurlijk goed de hoofdsteden af. Zij spreekt veel met het parlement. Zij luistert goed. En vervolgens zet ze een koers uit. Dat is wat de politiek moet doen. Die moet leiden. En Brussel doet wat nodig is om ons door de winter te trekken. En ik vind het belangrijk dat von der Leyen ook laat zien dat ze dat leiderschap in zich heeft. Ja. Tot nu toe heeft ze daar af en toe wat. Meestal heeft ze niet teleurgesteld, laat ik zo zeggen. Gaat ze ook nog iets zeggen over de deal met Pfizer? Nou ja, de Pfizer-deal, dat heeft zij ook krachtig leiderschap getoond. En je zal zien dat ze dat nu weer gaat doen. Nou ja. Zij trekt het naar zich toe en zorgt dat er dingen geregeld moeten worden. Dat is ook wat de mensen verwachten. En zij wil niet teleurstellen. En ik denk dat dat een goede houding is. Nou ja, krachtig leiderschap. Hoe die deal precies tot stand is gekomen, is nog steeds in nevelen gehuld. Want zij wil haar sms'jes, voor zover ze nog bestaan, want heeft er ook een aantal gewist, niet publiekelijk maken. Nee, we zijn nog steeds in onderhandeling met haar om te kijken of ze daar openheid over kan geven. Ondertussen vind ik het belangrijk dat we niet te veel concentreren op yesterday's war. We zitten nu in een grote energiecrisis, we moeten de winter door. Ja. En we gaan het allemaal voelen. Ja. Dus we moeten zorgen dat die gevoelens minder worden. Ja, maar goed, je zou toch zeggen dat bij de totstandkoming van zo'n deal, met inachtneming de bijzondere omstandigheden waarin ze toen moesten opereren, maar dat er toch op zijn minst wel enige helderheid en transparantie over zou kunnen komen. Lijkt me voor het Europees Parlement ook belangrijk. U bent niet per se de controleur van de Europese Commissie, maar u hebt wel de bevoegdheid om ze weg te sturen als het moet. Nee, je bent volksvertegenwoordiger. De tweede rol als Europarlementariër, je bent medewetgever als je rapporteur bent. Maar je derde rol is echt controleur ook van de macht. En dat doen we ook. Onze politieke groep zal er ook weer vraagtekens bij zetten. Onze president van de groep bespreekt het met haar. Dus dat is geen gelopen race. Ondertussen verwacht ik wel dat we ons moeten concentreren op waar het echt toe doet de komende tijd. En dat is de energiecrisis en onze defensie militair vermogen versterken. Want dat is wat nu het meest prangend is. Goed, laten we beginnen met die energiecrisis. Dat is het dichtst bij huis, toch voor heel veel mensen. Ja. Ving op dat de verwachting is dat zij Europees desnoods met wetgeving gaat instellen dat we 10% minder gas gaan verbruiken. Klopt dat? Ja, die plannen die gaan rond. Dus de vraag is wat dan nu morgen van naar buiten komt. Maar het zit zo. Kijk, als je energie produceert, er komt geen groene stroom uit je stopcontact of grijze stroom. Dat wordt op één hoop gegooid. Kijk, je begint met wind, je begint met zon, je begint met duurzaam. En wat je in de piekuren erbij moet plussen, doe je met gas of met kolen. En die bepalen dan vervolgens de energieprijs. Mm. Maar als je de piekuren kunt afvlakken, heb je minder gas, minder kolen nodig. Dus minder emissies, minder druk op het gassysteem. Ja. En dat is precies wat we nu nodig hebben. Ja, het is mogelijk, het is te doen. En volgens de geluiden die wij dan horen vanuit uw gremia, dat wil zeggen het Europees Parlement en de Europese Commissie, dan zou dat een dwingende verplichting zijn om 10% te bezuinigen. Ja, 10% bezuinigen. Daarnaast heeft het over een price cap. Ja. Daar ben ik wat sceptischer over. Nou ja, ik daar zijn ook de Europese landen niet in overeenstemming. Nederland bijvoorbeeld is tegen, de Duitsers geloof ik ook. Precies. Kijk, als je zegt Russisch gas wil ik een plafond opdoen. Dat zou je kunnen zien als een sanctie. Dat kan ik me nog indenken. Maar we hebben in Spanje en Portugal recent gezien, die hebben een prijsplafond ingesteld. Daar zie je dat het verbruik gigantisch oploopt. En dat is ook niet wat we willen. En we zien vervolgens, denk ik, in de leveringszekerheid moet je goed nadenken. Het is bijna een hartoperatie, chirurgie. Zo precies komt het. Hè? Als jij zegt van ik wil niet meer voor die prijs inkopen, dan zijn die LNG-schepen op weg naar de Eemshaven in Groningen. Die gaan via Kaap de Goede Hoop reizen zo richting Azië. Omdat het daar meer geld te verdienen valt. Dus er is gewoon een wereldmarkt. En je moet niet naïef zijn en dat je denkt dat je in Europa bepaalt wie het gas krijgt. Het is gewoon. Het is echt heel, komt heel nauwkeurig. Dus ik denk dat ze er goede mensen voor heeft die dat weten wat ze doen. Ja. Maar dit is geen klein bier wat ze hier gaat doen. De energie- en gasmarkt is ons heel lief en dan kun je niet zomaar aanzitten. Nee, nou goed. Bent dus bang dat als er een prijsplafond komt, dat die schepen omkeren en elders naartoe gaan varen. Stel dat ze wel aankomen, dan dachten wij toch, nou, dan hebben we de gasbuffers in elk geval voor de winter, voor achter de hand, 80% gevuld en misschien nog wel meer. Met andere woorden, en we hebben 15% bezuinigd al in dit land, dus wij al verder dan die 10% die von der Leyen morgen misschien gaat aankondigen. Dan zijn wij voorlopig even uit de problemen op korte termijn. Waren het niet dat ik begreep dat er aan uw kant zorgen zijn dat die Russen weliswaar de levering van dat LNG zouden kunnen gaan saboteren? En dan is de vraag, hoe dan? Nou ja, ik denk dat de Russen daartoe bereid en in staat zijn. En dat hebben ze ook zeg maar al gedemonstreerd in het verleden. Zeker via het cyberdomein kunnen ze dat denk ik goed. Ze hebben een aantal hackersgroeperingen die al jarenlang actief zijn om ze te verkennen. Europese, vooral Westerse, maar ook Amerikaanse energiecentrales, watercentrales, ook telecom. En die zijn daarin gespecialiseerd. En het doel is dan om daar binnen te komen, dat te hacken. En op hun time of choosing, zeg je dan in het Amerikaans. Hè? Dus op het moment dat zij het gewenste moment, ja. Bepaalde systemen onschadelijk te maken en dan nog meer onrust te creëren. Maar, dat is wel een psychologisch effect, denk ik. Ja. Maar goed, dit kunnen we bedenken, omdat die Russen goed zijn in het cyberdomein. Althans, dat waren ze in ieder geval altijd. Hoe dat nu is, weet ik niet precies. Maar zijn er al concrete aanwijzingen dat zijn gebeurt? Ze. Nou, ik spreek met cybersecurity experts en met bedrijven hier heel veel in Brussel en in Straatsburg. En ik hoor mondeling in ieder geval, hoor ik ze zeggen van we zien activiteit richting dat soort installaties over de hele wereld. En je weet dan dat je echt eventjes op je tellen moet passen. Als je in Europa van Russisch gas af wil, wat ik zei, een van de doelen van von der Leyen zal naast het isoleren zijn, ook het afkomen van die verslaving van Russisch gas, dat zullen de Russen niet leuk vinden. Dus alternatieve gasroutes zullen ze opzoeken. We horen van cybersecurity experts dat het gebeurt. En ik denk dan dat je in heel Europa nu, en ik hoop dat von der Leyen daar morgen bij stilstaat, alles op alles zet om je cyberdefense op orde te hebben. Zorg dat je digitale beveiliging van dit soort installaties in Groningen, maar ook in Spanje en in Bremen en in Hamburg, dat je die op orde hebt. Want je gaat een prijseffect zien in de gasprijs en het is het niet waard. Het is te voorkomen. Ja, en dan is de volgende vraag, hebben we het op orde? Ja, ik denk dat dit nog niet genoeg tussen de oren zit. En daarom ben ik ook blij dat ik het hier nog een keer kan oproepen. Ik zal dat ook in het Europees Parlement doen deze week. Ik vind dat we hier alles op alles moeten zetten met onze nationale cybersecurity centra. Maar zeker de energiesector moet bij elkaar komen met een plan. Alle overheden in Europa om te kijken hoe we hier onze borst nat maken. Want dit is iets wat je een goedkoop middel van Rusland om eenvoudig de markt nog verder te verstoren. Het is duidelijk in hun doelstellingen. We zien de activiteit. Laten we niet naïef zijn. Nou ja, niet alleen de markt verstoren, ook het draagvlak onder de bevolking voor wat betreft het sanctiepakket natuurlijk. Want als iedereen zit te vernikkelen van de kou bij de kachel. Ja, ik ben het eens met Jaap de Hoop Scheffer. Dat hoe democratieën stand houden, dat is de test die we nu doorgaan de komende winter. En dat moeten we stand houden. We moeten uitleggen waarom dit gebeurt. Ja. Rusland is al lang in conflict met ons. Ze zouden ook zonder Oekraïne zouden ze deze gasprijs, het gas gebruikt hebben als wapen. Oekraïne is gewoon een excuus. Ja. En we moeten niet naïef zijn. Dit gaat gewoon gebeuren. We moeten de broekriem aantrekken. Ik denk dat Stoltenberg dat ook goed uitlegt. Zijn wij daarmee? En Ursula von der Leyen moet dat morgen ook doen. Ja. Verwacht u dat ze dan ook gewoon gaat zeggen dat wij grosso modo dan misschien niet met direct wapengekletter, maar wel langs deze weg in oorlog zijn met de Russen? Nee, ik denk niet, maar we zijn wel in conflict met de Russen. Zo zien de Russen het zelf. Niet in oorlog, maar wel, er is echt een serieus conflict op alle mogelijke manieren. Dat gaat van ja, maar het gaat van spionage tot met subversie, tot met desinformatie, tot met beïnvloeden van verkiezingen. Ja. Het gaat over het gaswapen, het gaat op universiteiten, het gaat op alle niveaus. Ja. Onder de geweldsdrempel zal Rusland alles doen om hier de boel te verzieken. En dan moeten we zorgen dat we daar stevig tegen kunnen optreden. Dat is wat Brussel heel goed in is. U hebt het over spionage en u hebt het over universiteiten. Daar zijn ook zorgen van richting een ander land, namelijk een land ten oosten van Rusland, China. Namelijk dat wij eigenlijk gewoon onvoldoende zijn voorbereid op spionageactiviteiten, ook van bijvoorbeeld studenten. Vindt u dat daar genoeg oog voor is eigenlijk? Nou, ik denk dat er gewoon ad hoc wordt gekeken. Dan is er weer het oog voor subversie, dan weer spionage, dan weer studenten. Dan is het weer bedrijfsovername. Dan is het weer, mag er een Chinees of Russisch soft- of hardwarepakket, mag dat in een telecommunicatieprovider? Hoe zit het dan bij defensieonderdelen? Ja. En zo. Ja. En daar moeten we mee stoppen. We moeten zeggen, we willen één lijst hebben. Ja. En volgens mij zijn er drie landen op, Rusland, China en Iran. Die hebben een offensief spionageprogramma tegen ons. En van die drie landen, als je op dat lijstje komt, sta je in het verkeerde lijstje. Dan betekent het dat er ook beleid op wordt gemaakt. Dat je automatisch geen hard- en software kunt leveren. Ja. Studenten uit Iran komen automatisch niet op de nucleaire faculteit in Delft. Er is gewoon een heel. En als je dus ook een land hebt als Turkije of een land hebt als Azerbeidzjan, dan kun je ook tegen zeggen, je wil niet in dit lijstje komen, ja, want dan gaat het je kosten. Het is ook een instrument van buitenlands beleid. Dat mis ik. Ik hoop dat von der Leyen daar iets mee gaat doen. Anders ga ik het de komende maanden op de agenda zetten in Brussel en in Nederland. Dus u wilt dat de Europese Unie dan dus de lidstaten van die Unie, waaronder Nederland, verbiedt om Russische, Iraanse en Chinese studenten bij strategische studies toe te laten? Bijvoorbeeld, en in vitale onderdelen van onze, zeg maar, het zenuwcentrum van onze samenleving, zoals een 5G telecom operator, daar gaat al onze data straks doorheen. Daar wil ik gewoon, daar heb je die controle nodig. Ja. En je hebt een lijstje wat je, zeg maar, een trap die je kunt maken. Ja. Dat je gewoon weet van, dat kun je opvoeren, die druk kun je opvoeren. Het aantal drukpunten die landen hebben in onze landen, in ons land, in onze Europese landen, die moeten we verminderen. We moeten zorgen dat ze minder over ons te zeggen krijgen. En dat kan als je beheerst hoeveel invloed ze in ons land met hebben. Andere woorden, middels zo'n instrument. Met andere woorden, hou Russische, Chinese en Iraanse studenten buiten de deur bij vitale onderdelen van de samenleving. Ja, en voor Chinese studenten is het weer anders dan voor Iraanse studenten, zult u begrijpen. Dus je maakt ook specifiek beleid. Maar je moet een lijst hebben van landen met een offensief spionageprogramma gericht tegen ons. Daar moeten we gewoon generiek beleid op maken en niet per casus. Juist, dus met andere woorden, opgelegd vanuit Brussel. Ja, Brussel is het beste, omdat dan alle landen kunnen zeggen, wij zijn het erover eens dat het deze landen zijn. Ja. En Nederland kan dat vervolgens overnemen. Maar ik denk dat je je niet hoeft te laten weerhouden om zelf iets te doen. Elk land mag dat volgens mij al mee beginnen. Het is uw oproep aan de Nederlandse regering ook, weer die studenten. Ja, een Europese regering. Ik kijk niet naar Nederland, maar dus ook de Nederlandse. Ook naar heel Europa. Ja, maar ja, u natuurlijk bent Nederlander. En de Nederlandse regering zit daar ook aan tafel. Ja. Als onderdeel van de 27 lidstaten tenslotte. Dan naar defensie. Want u maakt zich ook grote zorgen over de defensieve slagkracht van het Europese continent. En dan met name van de Europese Unie. Er is natuurlijk al heel veel gezegd over Europese samenwerking. De schappen raken leeg. We hebben grote en zware wapensystemen geleverd aan Kiev. En die vragen nog altijd om steeds meer. In Nederland sloeg de commandant der strijdkrachten vorige week alarm dat de kogels opraken en dat we geen munitiefabrieken meer hebben om ze te vervangen. En want die munitiefabrieken staan hier nu eenmaal gewoon eenvoudigweg niet. Wat moet daar gebeuren, vindt u? Nou, ik denk, de Europese Unie kan hier faciliterend optreden. Er bestaat zoiets als PESCO. Dat betekent permanente, gestructureerde defensiesamenwerking in Europa. Dat is geld voor. Er zijn platforms voor waar je kunt zeggen, we gaan bijvoorbeeld samen met een aantal landen zelf munitie produceren. Dat project bestaat nog niet. En dan kun je bijvoorbeeld bepalen welk land welk kaliber maakt. Dat is iets wat ik wel zou zien zitten. Dat Europa dat gaat doen. Kijk, Ursula von der Leyen kan morgen grote woorden gebruiken over defensie. Maar als ze geen concrete dingen aankondigt, valt het mij vies tegen. Ja, maar wat moet ze dan 10, aankondigen? 20 jaar. Nou, ik vind dit soort dingen. Ik vind daarnaast dat je ook moet kijken naar exportvergunningen. Dat het Europees moet. Nu gaat het veel te veel van land per land. Maar ik denk ook wel een concreet iets van buiten artikel 5. Gewoon laaghangend fruit. Dus buiten het hele grootschalig militaire optreden. Kun je gewoon kijken, wat kunnen we nou alvast Europees doen? Wat je eigenlijk, waar je allemaal gezamenlijk belang hebt. En dan maar denk meneer Groothuis, dat gebeurt al. Dat gebeurt al. Een kustwacht is er nog niet. Nee, een kustwacht. Dus ik zou zeggen, Wat bedoelt u met een kustwacht? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen, in Noord-Europa kun je bijvoorbeeld met een aantal landen de Noordzee gaan beschermen. Daar hebben we wind op zee, daar hebben we datakabels op zee. Daar is een potentie van sabotage waar we het net over hebben gehad. Maar je hebt daar gewoon belangen, ook om verdachte schepen in de gaten te houden. Maar dat doen we toch al? De Britten, de Nooren. Dat doen we toch al? Ja, maar dat doet Nederland. Het NAVO-bondgenootschap vaart daar met een vloot rond, notabene onder commando van de Nederlanders. Ja, correct. Maar ik denk dat je een kustwacht hebt in Nederland. Je hebt een kustwacht in de UK, een kustwacht in Denemarken. En ik vind dat je een Noord-Europese grote kustwacht moet hebben om dat te integreren. Vergaand. Dat is laaghangend fruit. We hebben allemaal het gezamenlijke belang. Iedereen ziet dat het kan gebeuren. Laten we dat eens als testcase doen om te kijken of we verder kunnen komen met defensiesamenwerking in Europa. Want ik denk, als je nu niet komt met een concreet voorstel, dan zijn die andere grotere plannen ook niet mogelijk. Maar meneer Groothuis, dat is per saldo dan toch een soort Europese marine? Nee, dit is echt zeg maar onder de grote geweldsdreiging meer paramilitair. Ik denk dat dit gewoon echt goed te doen is om de taken, zoals ik die net zei, van de bescherming van onze datakabels, grootschalige duurzame energie. Maar nogmaals, dat doen wij nu al met die NAVO-missie die daar rondvaart van de Oostzee tot aan de Middellandse Zee. Die patrouilleren daar op de Noordzee, de Oostzee en een deel van de Atlantische Oceaan richting Spanje. Dan keren ze weer om en varen ze weer terug naar het noorden met z'n allen. Met andere woorden, dat gebeurt toch al? Nee, ik denk dat dat echt een NAVO-missie is met ook hoog in het geweldspectrum. Maar dat is niet een volledige integratie van een defensieonderdeel waarbij je gewoon echt samen met een commandostructuur gaat kijken. Het is ook als voorbereiding op verdergaande integratie. We hebben nu een Nederlands-Duits legerkorps. Hè? Ja. Dat is hartstikke mooi. Maar het moet verder geïntegreerd worden met meer landen. Een Nederlands-Belgische marine. Maar er moeten meer landen bij die dat gaan doen. Maar dat is dan dan een Europese krijgsmacht? Ja, maar de NAVO is een Europese krijgsmacht, aangevuld met Amerika en Canada. Dus dat is ook wat we doen. Een Europese pijler binnen die NAVO. Maar u bent dus voor een Europees leger? Ja, maar vanzelfsprekend ben ik voor Europese integratie in Europa om te zorgen dat we elkaar in ieder geval kunnen verdedigen NAVO-verband. Nee, maar meneer Groothuis, sorry dat ik u onderbreek, maar de reden dat ik die vraag stel is dat uw partij helemaal niet voor een Europees leger is. D66 wel, maar uw partij niet. Nou, maar D66 wil dat Brussel, de Europese Commissie, gaat over de defensie-inzet van onze troepen. Dat is belachelijk. Wat we het over hebben hier is dat je je troepen verdergaande moet integreren om te zorgen dat je in ieder geval systemen hebt, capabilities hebt, dat je gezamenlijk kunt verdedigen. Nu zijn we niet in staat om ons te verdedigen. En ik vind dat je op grotere schaal moet integreren. Net zoals het in de Koude Oorlog was, dat de NAVO-commandant gewoon baas was van sommige capabilities. Ja. De luchtmacht bijvoorbeeld, was in grote handen van de NAVO. En je luisterde naar de NAVO-generaal. Met andere landen deed je oefeningen voor een grootschalige oorlog. Ja, en daar moeten we weer naartoe. Dat punt hebt u eerder gemaakt. Dan zou het op zijn minst wel handig zijn dat we snel onderzeeërs hebben. Hè, bijvoorbeeld. En daar hebben de Fransen die onderzeeërs klaarleggen. Althans, dat claimen ze. En het is nog niet zo dat wij nu meteen de handtekeningen hebben gezet op een order bij de Fransen. Hè. Wij zijn nog steeds aan het jeremiëren over wie welke boot mag bouwen en hoe die er dan moet uitzien. En misschien ook wel de Nederlandse defensieindustrie. Zou u de staatssecretaris, uw partijgenoot en slotte van de maat opvragen, oproepen om vooral zo snel mogelijk met de Fransen in zee te gaan dan? Nou, staatssecretaris van de Maat, die ik geregeld spreek, heb ik heel hoog. En hij doet fantastische dingen. Ik roep hem tot niks op. Hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb dat hier in Brussel. Het enige wat ik wel denk, is dat we veel meer moeten gaan richting Europees defensiebeleid, waarbij Nederland ook veel meer, de industrie veel meer uit kan halen dan we tot nu toe gedaan hebben. En Van de Maat is bezig met een fantastische, echt een hele, hele goede planmakerij. Ik denk dat hij heel scherp heeft wat er allemaal moet gebeuren. Ja. Daar zijn we continu over in gesprek. Dan even naar het uitbouwen van de Europese defensieindustrie dan. En de zorgen om de munitie die opraakt. De Amerikanen hebben daar een wet voor. Defense Act. En die zegt eigenlijk met zoveel woorden: wij richten onze defensieindustrie zo in alsof wij in oorlog zijn. Met andere woorden, in versneld tempo produceren, extra geld ernaartoe en zorgen dat dat zo snel mogelijk wordt uitgebreid en op hoge poten staat. Vindt u dat dat ook vanuit Europa, dan wel vanuit Nederland, zou moeten worden ingezet? Absoluut. En het zou me tegenvallen als von der Leyen daar niet mee komt. En het heeft ook te maken met de manier waarop je met je bondgenoten omgaat. Zoals Amerikanen kunnen zeggen, het duurt nog 2 jaar of een jaar voordat je nieuwe Stinger, die antitankmunitie kunt krijgen. Ik denk dat we dan ook moeten zeggen, geef ons de licenties om in Nederland een fabriek te beginnen. Geef ons de licenties ook vanuit Franse of Italiaanse defensieproducenten om een fabriek in Nederland te starten, om die productie omhoog te brengen. Ons militair vermogen is te laag. We hebben gezien waar dat toe kan leiden. Poetins calculatie was, Europa is militair onvoldoende bemand. De Amerikanen zijn slap. We hebben gezien in Azerbeidzjan vannacht wat dat toe kan leiden. Ja. Als militaire zwakte wordt tegenwoordig gezien als een vrijbrief om maar in te grijpen. Dus we zullen moeten zorgen dat onze productie omhoog komt en rap. En dat betekent dat de Russen doen precies hetzelfde. Hè? Ja. Dus autofabrikanten zul je echt gaan zien dat die de komende tijd tanks gaan produceren. Poetin zal alles op alles zetten daar om de oorlogseconomie verder uit te bouwen, zodat hij een nieuwe slag kan slaan. Mogelijk tegen de NAVO, mogelijk tegen Moldavië. Ja. Je weet het niet, maar dit is niet voorbij. Maar u noemt het woord zelf al. Zegt u daarmee ook dat Europa, dus de Europese Unie, moet overschakelen op een oorlogseconomie? Ja, nou, ik vind de delen daarvan absoluut juist. Ja, nee, absoluut. Ik vind dat je een oorlogseconomie moet overwegen in de sfeer van je militaire vermogen raakt te verslapt. Dus je moet zorgen dat je militaire vermogen op peil blijft. Waarom? Om onze veiligheid te borgen. Om te zorgen dat andere landen het niet in hun hoofd halen nog verder iets uit te halen. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor de veiligheid van onze burgers. Dan moeten we de productie omhoog doen. En we moeten wapens blijven leveren aan Oekraïne bovendien. Dat mag nooit verslappen. We zien het succes die ze nu hebben. En ik denk dat we dat moeten voortzetten, zodat er een overwinning komt voor Oekraïne. Juist. Dus u vindt dat de Europese Unie moet overschakelen op een oorlogseconomie? Vraag ik nog maar even voor de helderheid. Ja. En wilt u dan ook dat Ursula von der Leyen dat dan morgen tijdens die State of the Union aankondigt? Zonder meer. En een Europees equivalent van een Defense Act, denk ik dat een hele goede is. Dus zorg ervoor dat onze munitieproductie op peil blijft. Dat we voldoende wapens hebben om onszelf en onze burgers te kunnen verdedigen. Niet om zelf iets uit te halen, maar om anderen het uit hun hoofd te praten. Dat ze ooit iets weer opnieuw beginnen, zoals vannacht in Azerbeidzjan. Ja. Of Rusland tegen Oekraïne of andere landen. Ja, een munitiefabriek in Nederland bouwen is niet zomaar voor elkaar. Hè? Al is het maar vanwege stikstof en allerlei vergunningsproblematiek. We hebben 2 LNG-terminals neergelegd in de Eemshaven. Daar ben ik heel trots op. Hebben we binnen 200 dagen gedaan. Ik vind het ongelooflijk knap hoe de Nederlandse regering daar optreedt. En ik denk dat willen is ook kunnen. We hebben te maken met een bijzondere situatie, historisch. En ik roep wel op om in te zien hoe belangrijk en hoe historisch het is, de tijd waar we nu in leven. En die is niet, niet gering, vind ik. Ik vind het een grote opgave. En de overheden moeten laten zien wat ze in de mars hebben en doen wat nodig is. Met andere woorden, resumerend. U pleit voor het instellen van een oorlogseconomie in de Europese Unie. U wilt ook dat Ursula von der Leyen dat morgen zegt. U vindt ook dat er nog veel meer defensiesamenwerking moet zijn. Een Europese kustwacht. Integratie. Ja, integratie. Kustwacht had u het over. En u maakt zich grote zorgen over sabotage van de Russen voor onze alternatieve gasaanvoer. En u wilt verder Chinese, Russische en Iraanse studenten weren bij vitale opleidingen voor wat betreft het voortbestaan van onze economie. Zo is het. Zet dat maar in uw krant. Hartelijk dank. Hier is Stefan Komduur met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen. Het is gewoon niet... Kan niet. Geld of je leven. In een paar weken tijd lijkt het of de prijzen wel met 20% gestegen zijn. Ik had net frietolie, hè, die ik altijd heb. Hè. Die kostte eerst 5 euro zoveel, toen 7 euro zoveel. En nou 10 euro zoveel. Nou, ze lijken wel niet wees. De EO met geld of je leven. Als je kijkt naar wat mensen daadwerkelijk doen met hun geld. Hè, we geven wel massaal veel geld. Het is niet zo dat we door die hoge inflatie nu ineens zuinig aan gaan doen. Luister, geld of je leven. Nee, maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Ergens gaan we natuurlijk tegen een muur op. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30 op NPO. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed nieuws. Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Kom jij in dienst van Allard, Gerard, Mia, Beb, Henk en mijn andere medebewoners uit het verzorgingstehuis? Kom jij in dienst van de zorg? Driessen. Uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de zorg, de overheid of het onderwijs op driessen.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition.